Mä tahdon rokata, sä tahdot rokata. Heittäkäämme tänä yönä kannat kattoon päin, eikö niin? Eikö niin? Oh yeah! Sillä nythän onkin illan hetki, rock'n'rollin riemuretki. Ja me laulamme näin. Ei toiset tajuta, voi rock'n'rollia. Vaikka siinä rytmi onkin aivan verraton, eikö niin? Eikö niin? Oh yeah! Sillä nythän onkin illan hetki, rock'n'rollin riemuretki. Ja me laulamme näin. Rokata, sä tahdot rokata. Heittäkäämme tänä yönä kannat kattoon päin, eikö niin? Eikö niin? Oh yeah! Sillä nythän onkin illan hetki, rock'n'rollin riemuretki. Ja me laulamme näin. Ei toiset tajuta, voi rock'n'rollia. Vaikka siinä rytmi onkin aivan verraton, eikö niin? Eikö niin? Oh yeah! Sillä nythän onkin ilon hetki, rock'n'rollin riemuretki, ja me laulamme näin.